Jest piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jeśli piąta na zegarze, to oznacza, że mamy jeszcze godzinę wspólnego spotkania w ramach audycji Coś mi świta, czyli wspólnie rozpoczynamy ten nowy dzień, pierwszy dzień sierpnia, też przy okazji pierwszy dzień nowego wakacyjnego miesiąca. Safe from Harm i Massive Attack to przed chwilą Blue Lines, tak zatytułowany jest ten debiutancki album trip-hopowego zespołu Massive Attack, wydany w 1991 roku i uznawany jest za pierwszy album trip-hopowy, jedna z tych moich ulubionych płyt, a jeszcze wcześniej Boca i Teardrop, czyli również z repertuaru Massive Attack cover, który z kolei walczy o Państwa głosy w ramach pierwszej trójki. To tak uzupełniając informacje. Kolejna godzina muzyczna także, ale również informacje te istotne się pojawią, związane na przykład z prognozą pogody, ale też trzeba nadrobić pewnego rodzaju zobowiązanie, bo dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia, więc warto też sprawdzić, kto świętuje swoje imieniny. Aleksander, Alfons, Antonin, Justyna, Konrad, Konrada, Marceli, Nadzieja, również Rudolf, Piotr, Wiara, Salomea, Rudolfa i Rudolfina. Najlepszego, wszystkiego najlepszego od trójki oczywiście. Serdeczne życzenia przekazujemy. 214 dzień 2024 roku. Do końca zostało tego roku 152 dni. Czy są jakieś święta nietypowe? To sprawdzimy. Najważniejsze wydarzenie z perspektywy oczywiście Polski to kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 80. rocznica, też 20. rocznica działania Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też 19. rocznica, czy po raz 19. warszawiacy i nie tylko pojawią się dziś na placu Piłsudskiego, by o godzinie 20.30 rozpocząć niezwykły koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Dziś kolejna edycja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. O 20.30 ten koncert, niezwykły koncert, wyjątkowy, się rozpocznie. Warto też śledzić to, co dziać się będzie przez cały dzień na antenie Polskiego Radia, programu trzeciego. Zapraszamy do trójki porannym wydaniu. Zajmiemy się na przykład radiostacją Błyskawica, czyli radiostacją, która nadawała z frontu, a sygnał docierał nawet do Stanów Zjednoczonych. Dziś również o 17.00 godzina W. Tramwajem jadę na wojnę, tramwajem z przedziałem Nur, Fir, Deutsche, z pierwszosierpniowym potem na skroni, z zimnem lufy, Wisa, w nogawce spodni, siekiera, motyka, piłka, szklanka, czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Miotła, oj! Oj! Żada 139 paraton! I wyszedłeś z jasny tempo! Żada broją w blok! I poczułeś jak się jeży w dźwięku wirut! Co? Zanim padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką! To była skóra w pysku! Takie serce! Pękło! Pękło! Pękło! To Brody, byczo jest. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy

3 lata temu ukazała się ta płyta Oceli nas miłość, czyli płyta Organka, również związana z obchodami rocznicy 77. wówczas wybuchu Powstania Warszawskiego. 80. rocznica w tym roku i kolejna płyta to Wawa, czyli w tym tygodniu płyta tygodnia w Trójce. Autorką jest Brodka, która wczoraj na naszej antenie razem z Agnieszką Szydłowską rozmawiała, a także z udziałem słuchaczek i słuchaczy. To w ramach audycji Ludzie się odbyło po godzinie 23, ale też w formie podcastu ten program będzie dostępny, więc proszę śledzić platformy podcastowe Polskiego Radia, ale też te platformy, które oferują możliwość odsłuchu podcastów. No, w zależności oczywiście od tego, z czego Państwo korzystają, warto wrócić do tej rozmowy z Moniką Brodką właśnie o Warszawie. Cała płyta zatytułowana Wawa już się ukazała. To jest ta nasza płyta tygodnia, którą odkrywamy po godzinie 10. Również na naszej antenie. Codziennie można kolejny utwór usłyszeć. Ale Brodka w rozmowie z Agnieszką Szydłowską opowiadała o swoich związkach z Warszawą i kilka lat temu nagrała taką piosenkę Warsawii. Pomyślałem sobie, że w wersji z koncertu MTV Unplugged warto ją przypomnieć, więc teraz Brodka w audycji Coś mi świta. 11 minut po godzinie 5. Wersja akustyczna Warsawii już teraz. Fell in love with the city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for break. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. And the neon blue sky. Oh, I need a summer bike. Oh! Need to curse to talk about you. Thought I would. What have you done to make the light go away? I can cheat on you with every single day, but they all make love just the same. I used to walk tonight. 15 minut po godzinie 5. Coś mi świta w trójce. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Dariusz Urbanowicz, nasz wysłannik olimpijski, przysłał wiadomość, która przedstawia ten plan na czwartek. Czwartek olimpijski. Dzisiaj proszę pamiętać o tym, że półfinał Igi Świątek z Chinką Zheng, którego rozpoczęcie jest anonsowane na godzinę 12. Bardzo mocno oczywiście trzymamy kciuki. Do tego też po medale od rana maszerować będą chodziarze. Ostatnio w Tokio Dawid Tomala zrobił wszystkim psikusa, pisze Dariusz Urbanowicz, zdobywając złoto na 50 kilometrów o 2 w nocy. Reprezentanci Polski żądni do nawiązania do Tomali, a wcześniej Korzeniowskiego ruszają o 7.20, to już niebawem, mężczyźni, a kobiety nieco później o 9.20. No to trzymamy kciuki oczywiście. Szanse może nie są zbyt wielkie, ale w sumie to jest sport i wszystko może się zdarzyć. O 9.30 rozpocznie się finał strzelania na 50 metrów z trzech postaw. Tomasz Bartnik, między innymi, to były mistrz świata, a do finału zakwalifikował się z 6 wynikiem, więc medal jest w zasięgu. Trzymamy oczywiście kciuki. Także w dyscyplinach takich jak judo, szermierka, żeglarstwo, również polscy sportowcy będą się dzisiaj mierzyć i ze sobą, ale również z innymi uczestnikami tych poszczególnych startów i poszczególnych dyscyplin. Trzymamy oczywiście kciuki i będziemy informować w ramach naszego studia olimpijskiego, ale też serwisów Trójki, więc proszę słuchać nas przez cały dzień i bardzo mocno trzymać kciuki za polskich sportowców. 20 minut po godzinie 5, no to teraz Pablo, Paweł i Ludzik, czyli przetańczone serca już teraz w Trójce. zaklęte rewiry. Samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka. Alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Kiedyś to było. Pablo Pavo i Ludziki, jeden z tych najciekawszych artystów, a właściwie kolektywów artystycznych, na który warto zwrócić uwagę. Przetańczone serca to już za nami, a teraz czas na kalendarium muzyczne. Pierwszego dnia sierpnia w 1942 roku urodził się Jerry Garcia, lider grupy Grateful Dead, który odszedł w 1995 roku z tego świata w wieku zaledwie 53 lat. 1 sierpnia w 1947 roku urodził się Jacek Kleif, bard, poeta i kompozytor, a w 1951 urodził się Tommy Bolin, gitarzysta Deep Purple, który zmarł 4 grudnia w 1976 roku w wieku 25 lat. Kolejne urodziny, rok 1961, dzień sierpnia, i te pierwsze dźwięki wydał z siebie Chuck D, czyli Carlton Douglas Ridenhour, raper, założyciel i członek formacji Pub. Public Enemy. Don't. Now here's what I want you all to do for me. Bang! Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the roll below the level, cause I'm living low next to the bass. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the Frank Guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist priest to teach the off. Cause don't they never had this? Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome, a public enemy. Used, abused, without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Yes. Was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. The book up the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. So claiming that I'm a smuggler, some say I never heard of ya. A rap burglar, false media, we don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm, again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you, as you get up and dance at the LQ. With some deny it, defy it, I swing bolos. Then it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo Chuck, they must be on the pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend, if I'm static. I see their tape recorder and I grab it. No you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him. Yo Harry, you're a writer, are we that tight? Don't believe the hype. All to do for me. Don't believe the hype. Don't believe the hype. I got flavor in all those things you know. Yeah, boy, part two bum rush the show. Yo, Grip, get the green, black, and red in. Gold down, countdown, and Armageddon. 88, you wait, the S1s will put the left in effect and I still will rock the hard jams, treat it like a seminar, reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What do I got to give? The media says this, red, yo, black, don't and green. That hype. They got to be, you know what that I mean? Pipe. You know what I'm saying? Yo, the megas got them going up to see Captain Kirk like a jerk and they out of work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio are scared of us because they too ignorant. Understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spun under the wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Yo, Terminator X! Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.

To Coolio i Gangsta's Paradise. Muzyk, artysta, którego znamy. Wiele osób wychowało się na tych utworach. Niestety jest to też historia tragiczna, ponieważ muzyk zmarł we wrześniu 2022 roku, przeżywając zaledwie 59 lat, a przyczyną śmierci było przedawkowanie narkotyków. Wróćmy do naszego kalendarium, kalendarium muzycznego. 1 sierpnia w 1964 roku urodził się Adam Duritz, współzałożyciel, wokalista, autor tekstów i klawiszowic grupy Counting Crows, a 1 sierpnia, o czym już mówiłem godzinę temu, w 1981 roku rozpoczęła nadawanie amerykańska stacja muzyczna MTV, a pierwszym nagraniem było Video Killed the Radio Star. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Ow, ow. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz Sprawdzamy to, czym żyją portale internetowe. O poranku Polskie Radio 24.pl informuje m.in. o tym, że żar znów będzie lać się z nieba. Z najnowszej prognozy pogody raczej nie ucieszą się ci, którzy stronią od wysokich temperatur. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla kilku regionów w Polsce. Między innymi na baczności powinni mieć się mieszkańcy Podkarpacia, Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, a także południowa część Lubuskiego, Wielkopolskiego i Łódzkiego. Tutaj wysokie temperatury. Mówiliśmy o tym też w prognozie pogody, że faktycznie może odbyć się w centrum od 29 do 31 stopni. Nad morzem zdecydowanie chłodniej, tutaj około 20 stopni Celsjusza. Dzień będzie pogodny, zachmurzenie małe i umiarkowane, ale też pojawia się ostrzeżenie przed burzami. Opady deszczu i burze dzisiaj mogą się pojawić na południu i południowym zachodzie, lokalnie również z gradem, a ta prognozowana suma opadów punktowo nawet do 35 mm, no i też wiatr, który może wiać z prędkością nawet do 75 km na godzinę. Prognoza pogody to jeden z tych wątków, który oczywiście jest do łatwego odszukania w internecie, ale też jest jedna historia z Krakowa, bo można zgłosić nieprawidłowo zaparkowany samochód i dostać mandat. Polskie Radio 24.pl informuje, że Filip Siwek z Krakowa, który zgłosił Straży Miejskiej nieprawidłowo zaparkowany samochód, może pluć sobie w brodę, został bowiem ukarany. Musi zapłacić mandat za to, że nie stawił się na wezwanie w charakterze świadka. Przesłał zdjęcia mieszkaniec Krakowa. Dwa. Na jednym nie była czytelna rejestracja, na drugim już tak, więc został wezwany pan Filip na przesłuchanie w charakterze świadka. Nie pojawił się na tym przesłuchaniu, dlatego też został ukarany karą, właściwie takim mandatem o wysokości 300 zł. Okazuje się, że kara dla pana Filipa jest wyższa aniżeli potencjalna kara dla zgłoszonego kierowcy, ponieważ też jest problem, żeby ustalić, kto zaparkował w sposób niezgodny z prawem. Tego rodzaju absurdy mogą się przydarzyć i można też je znaleźć na łamach Polskiego Radia 24.pl. wewnętrzny zegar bije coraz głośniej. Chyba już przeczuwa własny kres. Można iść spać. Żartowałem. Chodzi o to, żeby rozpocząć się ten dzień razem i żeby utrzymać tę dobrą energię. Coś mi świta, jutro po czwartej wraca. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Życzymy. Mama said be cool. Mama said she'd take.